Og dermed åndskolben tømt for denne gang, og vi setter over til vår utenriksmedarbeider, som nu befinner seg i utlandet. Jeg står her nå sammen med den norske utenrikskorrespondent Fredrik Syversen og Kåre Andersen. Jeg står nå her sammen med den norske utenrikskorrespondent Kåre Syversen, og vi befinner oss i øyeblikket på den store Fendura-plassen. Minerva-torvet. Vi befinner oss på Minerva-torvet. Ja. Og rett bak oss har vi det meget kjente frihetsplasser som... Krigsmonumentet. Krigsmonumentet, det det ikke. Det krigsmonumentet. Drømte. Men Pettersen, de har gjort det meget bemerket her nede i Paris. Cairo. Ja, det her nede i Cairo jeg har gjort meg meget bemerket. Ja vel. Over til Bergberg.